राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 14 सितंबर 1999, साया लगभग 4 बजे, नोखा मंडी राजस्थान। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों आत्मोपमेद सर्वत्र श्री नमस्कार देंगे नमस्कार देंगे। एक बात आई मेरे मन में, आप ये क्यों नहीं डाल करो आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। अपने शरीर की उपमा आत्मोपमेन या आत्मशब्द या शरीर का वाचक है। आत्मशब्द मन का वाचक, बुद्धि का वाचक, आत्मा का वाचक, शरीर का वाचक, सबसे आता है। तो आत्मा पर निर्णय जो शब्द है ये शरीर का वाचक है। जैसे अपने शरीर में कोई आप बाधा नहीं चाहते और आराम ही आराम चाहते हैं, ऐसे अगर आप सब जगह रखो तो क्या है? बड़ी बढ़िया बात है। केवल ये आत्मा को मेन सर्वत्र सवम पोषी जो दिवाली को अपने शरीर में दुख न हो सुख हो, ऐसे सभी शरीरों में सुख हो दुख न हो, केवल ये विचार आप रख लो। सयोगी पारमा मत श्रेष्ठ योगी माना गया, उत्तम योगी माना गया। कितनी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम चीज है। मेरी प्रार्थना है आप अपनी दुकान चाहते हमारी दुकान चले, ऐसे ही दूसरी दुकान भी चले। जैसे हमारे को न पाओ दूसरे न पाओ। देखो आध्यात्म उन्नति का मार्ग तो ये है कि हमारा चाहे हमारे नुकसान हो जाए पर दूसरा नुकसान न हो, हमारा चाहे नुकसान हो जाए व्यक्तिगत हो संस्था को नहीं कहता, अपना व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए पर दूसरा नुकसान न हो। अगर ये बात रखो तो कितनी बढ़िया चीज है। इसमें दी गई सैला नाम आध्यात्मिक उन्नति हो गई। हमारा व्यक्तिगत नुकसान हो नहीं व्यक्तिगत और परंतु दूसरों के लाभ हो, उसमें आप आनंद मनाओ, आपकी कितनी उन्नति हो जाए। और ऐसा आप काम नहीं करते तो सत्संगी हो ये क्या अर्थ? आप सत्संगी है इसका अर्थ क्या हो? जैसे दूसरे स्वार्थ में लगे वैसे ही आप लगे स्वार्थ में, फिर सत्संगी नाम आपका कैसे होगा? सत्संगी नाम आपका तभी होगा जब सत का संग हुआ, सत का संग ऐसे नुकसान नहीं होता, देखता है नुकसान नहीं होता। स्वार्थी आदमी है उसको बाधा देखती है, बाधा होती नहीं है। जिस किसी तरह से आप दूसरों की उन्नति चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा भाई दूसरों के हृदय में भी ये भाव पैदा होगा, परंतु आपका सच्चा हृदय हो, सच्चे हृदय से चालक ही नहीं, सतुरा ही नहीं, अपने अंतर शुद्ध करना है, अपना भाव निर्मल करना है, अपना कल्याण करना है। मनुष्य जीवन मिला है कल्याण के लिए, वो कल्याण अपना करना है। इस भाव को देकर के अगर आपके विचार हो तो कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी शेष बात है। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों का हित हमारा चाहे हित न हो, व्यक्तिगत हो संस्था नहीं होता, व्यक्तिगत हमारा हित चाहे न हो, परंतु वे व्यक्तिगत हित अपना कर ले तो आनंद की बात है। इसमें आपका लाभ होगा, घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। एक बार कुछ दिखेगा परंतु इसका परिणाम बड़ा अच्छा होगा, बड़ा उत्तम होगा, बड़ा शेष होगा। पारमार्थिक बातें छोटी छोटी है पर इनका पालन करके आप देखो बड़ा भारी लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। स्वतः स्वाभाविक सर्वभूत हिते रता, हमारे साथ किसी का संबंध हो जाए उसका हित नहीं होगा तो क्या हुआ भाई, हमारे संबंध क्या हुआ? हमारे संबंध से अगर दूसरे का हित नहीं हुआ तो हमारा संबंध हुआ इसे क्या पहचान? आप पारमार्थिक उन्नति के मार्ग में लगे हो और आपके द्वारा दूसरा हित तो ये हो नहीं सकता। आपकी आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब आपके द्वारा दूसरा का हित होगा, और अपने व्यक्तिगत हित छोड़ना पड़ेगा। संस्था को लेकर चलते हैं उनको व्यक्तिगत इतनी बात नहीं सोचते हुए देखनी पड़ती संस्था, परंतु आप अपने व्यक्तिगत आराम के लिए दूसरों का आराम त्याग करे अच्छी बात नहीं है। सबका हित कैसे हो, सबका सर्वे भवन दुसुविधा, सब यही बात बताई, अभी भी यही बात बताता हूँ। आत्मों को मेरे गीता जी का स्तु आत्मों को मेरे सर्वत्र समम पर समम वाई द्वारों को सहज होगी परम होता। अर्जुन ने पीछे उठाया यो ये योग आपने होते सब मैंने होते सुना तो आत्मा को मेरे जैसे शरीर के किसी अंग में भी हम दुख नहीं चाहते और सुख चाहते दो बात, किसी अंग में दुख नहीं चाहते सुख चाहते, ऐसे किसी भाई किसी बहन को दुख न और सुख पहुंचे आराम पहुंचे। ये भक्त मार्ग में भक्ति मार्ग में गीता भर में आप देखो मैत्र करुण ये वचन, ये शब्द भक्ति मार्ग में आया है, ज्ञान मार्ग में नहीं आया है, योग मार्ग में नहीं आया है, भक्ति मार्ग में आया है। और सबसे श्रेष्ठ भक्ति है योगी नाम सर्वेशा मदगति अंतरात्मा श्रद्धावान भजदेवान सेवे यू तो तमो मता, वो श्रेष्ठ योगी बना गया। भक्ति की बहुत महिमा कही है, ज्ञान से अधिक गई है। इस वास्ते सज्जनों मनुष्य ही प्राप्त किया है, ये बार बार नहीं मिलेगा। कब होगी कई करुणा नर देही देत ईश विनय तुसनेही, आप भाई हो चाहे बहन हो भगवान कृपा करके देते हैं, हेतु बिना स्नेह रखने वाले स्वतः कृपालु परमात्मा कृपा कर मनुष्य ही देते, मनुष्य शरीर वो नहीं रहते, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भीतर से भाव को कहने की जरूरत नहीं, ऊपर से कहने की जरूरत नहीं है, भीतर से भाव। सर्वभूत हिते रता सर्जन और शरीर शरीर मनुष्य शरीर सार्थक बनाता है। भगवान ने कृपा कर दिया है मनुष्य शरीर, इसको सार्थक बनाना है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको उद्धार कैसे हो, आप स्वयं सोचो। आप से आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आप से आप ही सोचे स्वाभाविक। आपकी नियत बदली और आपका रास्ता बदला, केवल नियत बदली और रास्ता बदला, इतनी बात है। स्वयं आपका रास्ता बदल जाएगा, असली सुनी। तो ये मेरी प्रार्थना है, नहीं तो मनुष्य जन्म सार्थक कैसे हुआ? मनुष्य जन्म तभी सार्थक होता है, अपने स्वार्थ की अपने शरीर की आसक्ति तो संपूर्ण पशु पक्षी आदि सब जीवों में है। सब जीव जितने हैं अपने शरीर का आराम से आते हैं। बंदरी होती है, अपना बच्चा मर जाए तो छोड़ती नहीं, सूख जाता है तो लिए फिरती है, परंतु रोटी खाती है तो बच्चे को नहीं देती, खाती है स्वयं, बच्चा आ जाने तो कई धूमी देती है, सी सी करता, खास अपना लड़का खास अपना बेटा, जिसका इतना मोह मर जाने पर भी छोड़ती नहीं, इतना मोह होने पर भी स्वर्ग विस्मर व्यक्ति का अपना आराम चाहिए। तो ये तो पशुओं में ही है, पक्षियों में ही है, सब जगह है। यही अगर हमारे में हुआ तो भाई मनुष्य में क्या हुआ? मनुष्य में ये बात चाहिए, समझे सब ये अंतर में ना, वे समझे चाहे ना समझे, वे इस बात को माने चाहे ना माने, कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं। अपने को दुनिया को सुनाना नहीं है, क्योंकि दुनिया के गवाह चलते नहीं, परमात्मा के यहाँ दुनिया के गवाह नहीं चलते। इस वास्ते दुनिया माने न माने, हमारे प्रभु मानते हैं, हमारे प्रभु। इस वास्ते निश्चिंत होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के, एकदम सबका हित कैसा हो, सर्वभूत हिते रता, हमारी रति हमारी प्रीति सबके हित में होनी चाहिए, फिर सब ठीक होगा। आत्मोपज्ञ सर्वत्र सहयोगी परमो मत परम योगी, जिसे योगी वो परम योगी श्रेष्ठ योगी है। घर में बैठा हुआ काम करता हुआ संसारी काम में लगा हुआ, जिसे लोगों को पता ही नहीं लगता कि योगी है, योगी पता नहीं लगता होगी परम योगी हो जाए। लोगों को तो योगी का भी पता न लगे और आप हो जाए परम योगी, परंतु वो कब देश सर तो स्वार्थ अभिमान का त्याग हो, सौ सौ हित की चेष्टा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आपका शरीर ऐसा ही होना चाहिए, आपके द्वारा दुनिया का हित होगा और आपका हित होगा ही नहीं। ये दिखता ऐसा है कि स्वार्थ का त्याग करने से हमारा हित होता है, दिखता है होता है, परिणाम उसका अच्छा होता है। इस बात से सर्वभूत हित ही रहता है। दो बार आया, दो बार तुम्हारी ज्ञान मार्ग में आया, होना चाहिए भक्ति मार्ग में, परंतु गीता ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग से मिलता जुलता है, शुष्क नहीं है, और ज्ञान मार्ग शुष्क है, भक्ति मार्ग तरी तरी है। परंतु गीता के ज्ञान मार्ग में भी तरी है, तरी ज्ञान मार्ग में भी वो ज्ञान जल्दी सिद्ध होगा, स्वाभाविक सत्य अंतर नम्रता होगी, सरलता होगी, सीधा बना होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान खुद भी सुरधम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, सबके सुरध है भगवान, इस वास्ते भगवान के भजन में शांति मिलती है, क्योंकि भगवान सुरधम सर्वभूतानां। पापी से पापी को दंड देते भगवान, नरकों में भेजते हैं, परंतु भगवान की दया कमती नहीं होती। नरकों में भेजने वाले प्राणी पर भी दया भगवान की कम नहीं होती, त्रास देते जोरदार, परंतु हित की भावना रहती है। जैसे घड़ा बनाने वाले कांगू भार ऊपर थपे थे मार रहे हैं, परंतु भीतर हाथ रहता है, कहां था बीमार नहीं है जहां भीतर हाथ हो वहां। ऐसे भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर रहती है, आपके दुख से दुख में भी भगवान की कृपा रहती है। आप पवित्र होते हैं, आप निर्मल होते हैं, आपके पाप करते हैं, आप शुद्ध होते हैं, मगर दिखने में वो दिखती है घड़े के ऊपर, दिखती है ऊपर भीतर की बात दिखती नहीं, परंतु भीतर के भाव रहता है। अरे भगवान में रहता है, वो भगवान में आता है, ऐसे जैसा उपास्य देह होता है ऐसे उपास्य में वो वृत्ति आती है। जब संत महात्माओं का अनुयायी होगा उनमें संतमा का अवतार हो जाएगा, जब भरत जी महाराज जा रहे थे राम जी के पास, उस समय में निषाद राज ने कहा कि ये डल बटोर कर जा रहे ठीक नहीं है, तो सबने तैयारी करी, माए भाग में छेक हुई, तो कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो बूढ़े नहीं आना, लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारा लड़ाई नहीं होगी, इस बार सब सब जाओ, भाग जाओ, सब सब सामने भीड़ बैठ जाओ, अपना लड़ाई का भाव बिल्कुल छिपा दिया, भेड़ डाल जाओ। अरे भर्ती बना राजी हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए। उस समय में निषाद राज को देखते ही माता है लक्ष्मण की याद करते हैं, लक्ष्मण जी याद आते हैं, देखते निषाद राज को याद आती है लक्ष्मण की, बात क्या थी, लक्ष्मण जी ने ज्ञान लिया है, वहां निषाद राज ने बात बताई है, लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं ये राम जी है, ये साक्षात परमात्मा है। रात्रि में पहरे डालने वाले थे निषाद राज, लक्ष्मण जी तो सदस्य ही पहरे डाल थे, बारह वर्षों तक पहरे था रात्रि में, राजा के साथ में आदमी रहे तो राजा की रक्षा करे, तो साथ में बैठे थे, तो रात्रि में हुआ सत्संग, उस सत्संग से निषाद राज पर असर पड़ा, निषाद राज में गुण आ गए लक्ष्मण जी के, लक्ष्मी जी को देख कर माता है सभी निषाद राज को देखते हैं लक्ष्मण याद आता है, लक्ष्मण याद आता है, लक्ष्मण क्यों याद आता है, लक्ष्मण के भाव उसमें आएंगे। ऐसे ही शिष्य होता है, उसके भाव अगर गुरु में आ जाए तो गुरु की याद आएगी, देखने वालों को गुरु की याद आएगी, उन महात्माओं की याद आएगी, जिनकी शिक्षा से उनकी शिक्षा आई है वो याद आएगी, सज्जन हो बड़ा असर होता है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन तो सुविधा संत है, और चित्त में बड़ी शांति रहेगी। अवस्था है आपकी, गरीब हो जाए, निर्धन हो जाए, बीमार हो जाए, अपजस हो जाए, आपकी निंदा हो जाए, अपकार हो जाए, तिरस्कार हो जाए, परंतु भाव आपका चाहिए शुद्ध। आप शुद्ध होंगे जो संदेह नहीं। संसार में तो धनी आदमी होता है, उसके पास धन होता है तब, और पारमार्थिक में भीषण में भाव शेष होते तब होता धनी, क्यों उसे संपत्ति वो भीतर की है, भीतर की। तो लक्ष्मण याद क्यों आया? माताओं को नमस्कार करता है तो माताओं को लक्ष्मी याद आता है, लक्ष्मी माना थी शिक्षा मिली, शिक्षा तो शिक्षा जिसे मैंने श्री बाबा जी, तो भगवान के भक्त हुए, मैत्र गुण नहीं हुए आप तो भगवान के भक्त क्या हुए? भगवान के भक्त में भगवान के लक्षण आना चाहिए। अद्वेषा सर्वभूत आना, अद्वेषा क्यों का? मत कर्म कृत, मत परमा, मत भक्त, तीन बात, और संग में निर्वेरा, निर्वेर आया नहीं पीछे। गीता के बाद में अध्याय में सब ढूंढ लो, एवं सब देवता ये भक्त आश्रम को उपासते, इस प्रकार से आप भक्ति उपासना करते, ये एवं वो पिछमन श्लोक है, और ये से अक्सर व्यक्ति उपासना करते हैं, और मैं योग वेता हूँ, विशेष वेता योगी कौन, ये प्रश्न है। तो ये तो सर्वानि कर्माणि मई संजय से मत भरा अन्य मन जाए तो उपासना अद्वेष संजय, जो सबका लक्ष्य कहते हुए सबसे पहले अद्वेष से बुलाता निर्वय सर्वभूत गुण में बात है, तो ये बात छूट गई। इस वास्ते आरंभ से ही अद्वेषासभूत आराम देखा, तो भगत के भीतर में अद्वेष होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम किसी पर भी, देश बदलने के लिए, बैलेंस के प्रति। शेठ जी ने बात कही थी, शेठ जी ने, जो कि सिद्धांत के अनुकूल नहीं चलते उनके प्रति हमारी उदासीनता रहती है, उपेक्षा रहती है, परंतु हृदय में प्रेम कम नहीं होता, हृदय में प्रेम कम नहीं होता है, विश्वास नहीं करते हम, परंतु प्रेम कम नहीं है। ये शेठ जी ने एकांत बताई मेरे को बात, कितनी विशेष बात है, विश्वास करते नहीं क्यों, धोखा हो जाएगा, परंतु हृदय के प्रेम में फायदा नहीं। ऐसे सज्जनों मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति में लिए, अब इसमें अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कौन सा समय आएगा? यही समय, ये माधव शरीर है, ये समय उद्धार करने का है। इस वास्ते हमारा अंतःकरण निर्मल हो, स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग कर दूसरे का हित, दूसरे का हित तभी होता है अपने स्वार्थ का त्याग करेगा, स्वार्थ याद में त्याग नहीं कर सकता, अभिमानी आदमी त्याग नहीं कर सकता, अपने अहंकार का ही पोषण करता है, अपने अहंकार की पूजा करता है, अरे कब मैं अहंकार का पूजन, अहंकार पूजन होता है, और भगवान के भक्त का भगवत पूजन होता है, भगवत पूजन अहंकार ही निर्मो तेरा अहंकार सरसाते में नहीं कर सकते, निर्मो मेरा अहंकार ये करनी होगी के लिए निर्मो अहंकार, और बाद में अध्याय में निर्मो अहंकार सुख सभी वो भक्ति के लिए आया है, भक्ति के लक्षण निर्मो अहंकार समुद्र को सुख सभी क्षमा करना, तो ये निर्मो अहंकार भक्ति के लिए और कर्मयोगी लिए दोनों के लिए, ज्ञान योगी लिए भी है। इस वास्ते भाइयों उत्साह रहो, मन में उत्साह देखो, उत्साह रखने से कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। हिम्मत मत हारो, परमात्मा की तरफ चल रहे में हिम्मत मत हारो, क्यों सब मात्र मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धन और संपत्ति इकट्ठा करना इसके लिए मान लेना ये बाधा बताइए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसाम व्यवसाय तो बुद्धि समाज न भी दिए परमात्मा के विषय में निश्चय करने की बुद्धि होती ही नहीं बहुत ऐसे आ सकते तो भोग ऐसी आशक्त नहीं हो दूसरों के हित में आशक्त हो हितेता हित में रहती है प्रीति है हित हो जाए उसे प्रीति है ऐसा अगर भाव हो तो कितनी मौज की बात है कितने की बात है कितनी शांति की बात है कितने उत्साह की बात है बड़े उत्साह की बात बड़ी बढ़िया बात बड़ी उत्तम बात बड़ी श्रेष्ठ बात इस वास्ते मन में हिम्मत चाहिए उत्साह चाहिए उत्साह होने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी ये पता नहीं है बहुत आदमियों को इस बात का पता नहीं है तभी वे स्वार्थ में लगे हुए स्वार्थ में तो स्वार्थ का त्याग क्यों नहीं होता अभिमान का त्याग क्यों नहीं हो रहा क्या स्वार्थ को अभिमान को ही पुष्ट करना चाहते इस वास्ते अंतर्गत निर्मल नहीं होता जब धारी करते कीर्तन करते औषधन करते पर अंतर्गत निर्मल नहीं होता अंतर्गत कठोर रहता है जहां अहंकार अभिमान का त्याग किया कि नम्रता आएगी सरलता आएगी सहज बनाएगा सबके लिए हित की बात आएगी उसके अंतर्गत निर्मल हो जाएगा इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से सबका हित रहो सबका हित आप कर सकते नहीं परंतु साधना में बाधा लगती नहीं सबका हित कर सकते नहीं परंतु हित की भावना में बाधा लगती नहीं और हित की भावना होने से आपका कल्याण ऐसे सकते नहीं हित न कर सके कोई हित नहीं परंतु भाव में कभी क्यों हो प्रियवाक्य प्रदान है न सर्वे तु संत जंतु प्यारा बोलने से कुत्ते भी राजी होते पुरस्कार कर रहे और पूछ रहे राजी हो जाएगा प्रियवाक्य प्रदान है न सर्वे तु संत जंतु जंतु भी खुश रहे तस्मात प्रिय भी बसने का नहीं होता बस में कौन सा पैसा खर्च होता है अपने बर्ताव प्रेम का करो आदर का करो कौन से पैसे खर्च हो जाए और पैसे भी खर्च हो जाए तो आपका जीवन सफल होगा निर्मल होगा इसमें संदेह नहीं इस वास्ते भाई खूब सावधान रहो सबका हित कैसे हो सबका हित में रति कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो केवल चुपचाप बैठे हो किसी को पता नहीं दो एकांत में बैठे चुपचाप भीतर से भाव रखो किसी को मालूम मत होने दो आपका बहुत जल्दी कल्याण होगा ये प्रशंसा में अपने सद्भाव खर्च हो जाते हैं वाह वाह हो जाती है हमारी आदर हो जाता है हमारे प्रशंसा हो जाती है उसमें हमारा सद्भाव नष्ट हो जाता है हमारा वो सद्भाव कम कीमती हो जाता है जैसी की वो दोनों चली लगी जाती है अरे गुप्त रीति से रहे एक राजा थे एक राजा की मैंने बात सुनी है तो वे भगवान के भक्त थे परंतु कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे भगवान का नाम नहीं लेते तो उसका ब्याह हुआ तो वो लड़की भगवान की भक्त थी वो आई तो उनको दुख हुआ कि मैं हूं तो भगवान की भक्त ये नाम ही नहीं ले भगवान का कहां भेज दी मेरे को भगवान ने कैसा किया वो थे भगवान के भगत तो वो जब भगवान का उत्सव बनाते हैं भगवान का और भगवान बुलाते ब्राह्मणों को बुलाते हैं साधुओं को बुलाते मना नहीं करते राजा मना नहीं करते जाओ सो खर्च करो उत्साह करो मना नहीं करते भजने की बात कह देते हंस देते तो वो समझते कि मेरे आसन पर नाराज तो नहीं है खुश है पर भजन नहीं करते एक दिन महाराज अचानक रात्रि में सोते हुए थे सोते हुए से भगवान का नाम निकल गया। सुबह रानी ने बड़ा उत्सव मनाया, बड़े ब्राह्मणों को बुलाए, साधुओं को बुलाए, सबको भोजन कराया, सब दक्षिणा दी। पूछा क्या आज हमारे बहुत आनंद की बात है, आज हमारे एक मनचाही बात हुई। फिर से पूछा गया क्या बात हुई, तो के भगवान का नाम लिया। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने पूछा क्या आज आनंद मना रहे हो कि आपके मुख से रात्रि में भगवान का नाम लिया। इस वजह से हमें बड़ा आनंद आया कि आपने भगवान का नाम लिया। ये नाम निकल गया मुख से, प्राण निकल गया, प्राण खत्म। राजा सबक दो गए कि नाम निकल गया, आनंद निकल गया। किसी को नहीं बताना है आज प्रसिद्ध हो गया, हमारा नाम निकल गया फूल में। भाई जितने सदगुण सदाचार गुप्त होंगे उतने आपको बहुत बल देगा, ठोस होता है, तो वाह वाह हो जाती है। लोग आदर सत्कार करने लगते हैं तो संतोषी हो जाती है, तो वो पर वो नहीं है किसी से। इस वास्ते अपने को तो असली कूड़े धारण करना है, लोगों को नहीं दिखाना है, दिखावना अपना अच्छा नहीं है। लोग मेरे को संत समझे, महात्मा समझे, ये मत रखो। कोई समझ ले तो संतोष, गलती हुई हमारी, गलती हुई राजा की नीति मना नहीं कर रहे, पर समझ से ही गलती हुई। तीसरे से भगवान के भजन भीतर में हो, भगवान के मस्त रह रहे मना। घीसो घूट रहे हो मन मही सुख से सो गए सुंदरदास। सुंदरदास ने मना कहा कि भीतर ही भीतर घी में घूटा चले, पता ही नहीं लगे, किसी को पता ही नहीं है, आवाज ही नहीं हो। ऐसे भीतर ही भीतर में भगवान का चिंतन हो रहा है, भजन हो रहा है, मस्त हो रहे हैं। ऐसे सुख से सो गए सुंदरदास, आनंद से सोता है, आनंद से मौज मस्त रहता है, भगवान की कृपा हो गई। वह कृपा समझता है प्रभु की कृपा है, ये भगवान का समझ प्रभु के पास है। प्रभु कृपा पे अपना उद्योग न माने, केवल कृपा माने तो उसका भजन ठोस बनेगा, पक्का बनेगा, अच्छा बनेगा, असली बनेगा, भगवान की कृपा से बनेगा। आपके उद्योग से नहीं मन नहीं समझता, अपने उद्योग से तारीफ सत्य स्वभाव भगवान की कृपा से होगा, तो कृपा से होगा कितना कीमती होगा। इस बात से सजरो सर्वभूत हित होता, प्राणी मात्र का हित हो। संस्था प्यार संस्थाओं में काम करने वालों को तो इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे गीता प्रेस की संस्था है उसमें आप काम करते हैं तो उसमें नम्रता विशेष चाहिए। अपमान से हो, निंदा से हो, तिरस्कार से हो, सब सब पर खुश रहो, प्रसन्न रहो। गीता प्रेस का हित कैसे हो, गीता प्रेस का हित क्या, दुनिया मात्र का कल्याण हो, दुनिया मात्र का कल्याण हो, ये गीता प्रेस का उद्देश्य है। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए पुस्तक है। आज व्यापारी लोग इस बात को समझते हैं, इतने पुस्तक दामों में, इतने दामों में पुस्तक दे नहीं सकते। आजकल के पारी इस बात को ठीक समझते हैं, व्यापारी विशेष समझते हैं कि कोरा कागज मिले उतने मूल्य में पुस्तक जिल्द बंधी हुई छाप देते हैं। क्यों देते हैं, शेर जी का उद्देश्य है, इसमें अपनी बात भी नहीं है। ये जो पुरुष हुए हैं उनकी कृपा है, उनकी कृपा से काम होता है। भगत पर कितनी कितनी विलक्षण बातें होती है, वे सब कहनी नहीं है लोगों को, परंतु भगवान के लोगों की विचित्र कृपा होती है। आप कहीं गृह में और आपका काम शुभ हो जाता है, आप समझते आप बताइए आप बताइए ठट जाती है, बढ़ जाती है बड़ी जोर से आते उधर चट चट जाती है, यू यू यू यू हो जाती है। ऐसी बात पर ये होती है भाव शुद्ध करने से। आपके गीता प्रेस का काम करो, अरे भाव निर्माण ना हो तो भाई गीता प्रेस का काम क्या किया? अभिमान बड़ा बाधक है सज्जनों, अभिमान बाधक है। सावधान रहो, सावधान सावचेत। मैं काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, गीता प्रेस का काम करता हूँ, कहीं भूल हो कहीं अभिमान आया, क्या क्या रहा सब गया जब आया अहंकार। अहंकार आते ही वो शुद्ध काम नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। इस से बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता से, बड़े सीधा भर से सर्वे भगवंत सुविधा ये अपने आश्रम में भाव आ जाए, आनंद होता है, आपका वजन बढ़ेगा। नाम जप गए, नाम कीर्तन की महिमा तो सुनते ही है और करना ही चाहिए, परंतु ये भाव कम नहीं है। ये भाव भी आपका उद्धार करने में बड़ी भारी सहायक है। इस वास्ते आत्मभव्येन सर्वत्र समम परिषद समम वायदिवा दुखम सहयोगी परम मत। वो परम योगी बना गया, श्रेष्ठ योगी बना गया, इस वास्ते श्रेष्ठ योग आनंद हुआ, आनंद मन में आनंद हरदम, चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगा, आनंद होगा। नहीं आनंद होता है तो समझना कोई भी गलती हुई है, मन में खड़बड़ी मचेगा, अर्थ में कहीं कहीं गलती की, कहीं न कहीं मेरी गलती हुई है, सोचो मिल जाएगी, सुधार करो, जहां गलती थी का सुधार करो, गलती थी का सुधार करो, आप परम शुद्ध हो जाएंगे, एकदम निर्मल हो जाएंगे। इस वास्ते प्रार्थना है सावधान रहो, सावधान सावधान रहो। यह श्लोक माया है कि जैसे क्षति होती है उसको जीते जी जलना पड़ता है, जैसे शूरवीर होते हैं उसको जीते जी मरना पड़ता है, उनको एक बार जलना एक बार मरना पड़ता है, और साधक होते हैं उनको रोजिना जलना रोजिना मरना पड़ता है, रोजिना बड़े आनंद में लगा है पर रोजना मरना रोजना संतोष होना पड़ता है। इस वास्ते सती एकदम हो जाए ये सदा सती होती है, मरने वाला सूर्य में एकदम मर जाए ये सदा मरता रहता है। जीवित दुख है मशाल ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से सच्चे लगे रहो, आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती होगी, खुशी होगी। और हृदय को टटोल कर देखो, कहीं अगर गलती हुई है तो बड़ा पश्चाताप करना चाहिए, एक गलती नहीं हुई फिर होती होगी, पश्चाताप होगा गलती नहीं हुई, अरे पश्चाताप प्रायश्चित है, भूल हो जाए गलती हो जाए उसमें जलन पैदा हो जाएगी तो प्रायश्चित हो जाएगा, और पश्चाताप सब दब जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। जितना आनंद हुआ सुख होया डेढ़ा दुख हो जाएगा तो पाप कट जाएगा, आप जाप कट जाएगा, आप अधिक हो जाएगा। इस वास्ते गीता में भागवत में आया है कि साधन करने वाले हो उनको अपना साधन बनाना चाहिए, कोई गलती भी हो जाए तो उसे दूसरा प्रायश्चित करने जरूरी, अपना भजन बनाए, भजन भगवान का भजन ज्यादा बनाए, सब शीघ्र हो जाए, प्रायश्चित अंतर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे रात दिन भजन ही कर रहा है, गलती हो गई तो क्या है, वो भजन होता है वो साफ हो जाए, रात और दिन भजन में लगा हुआ है। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये सज्जनों याद करना है, ये अपना ध्यान करना है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे ये कृपा सुनू मैं भूलू नहीं, ये कृपा आपसे चाहता हूँ मैं भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपत्ति भूषण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले, भगवान का नहीं भूलेंगे तो सब काम ठीक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे प्रभु आप भगवान की तरह याद रहेगी, जैसे रात्रि में दीवाशाही करते ही प्रकाश होता है, ऐसे भगवान के स्मरण से हृदय में प्रकाश होता है, दोष टिकते नहीं ठहरते नहीं नाश हो जाते। इस वास्ते भगवान की याद के लिए हरदम रखो, अकेला और जाता है लाटो सर लालटन हाथ में, तो अपने जहां से भगवान से प्रकाश, ऐसे भगवान को याद रखते हुए करो, आपके प्रकाश रहेगा, दुनिया मंदे रहे बनाइए आपके पास प्रकाश रहेगा, आपकी वृत्ति ठीक रहेगी, ऐसा विचार करके भगवान को याद रखना और उत्साह रखना। मन में सत्संग करने वाले भजन ध्यान करने वाले भाइयों के मन में उत्साह चाहिए, दुनिया के लोग व्यापार आदि करते उसमें भी उत्साह रखते हैं, उसमें कर्तव्य करते करते उत्साह से काम करते हैं, परंतु उसे उत्साह में इसी उत्साह में फर्क है। संसार के काम में तो उत्तरी अवनति दोनों होते हैं, सफलता विफलता दोनों होती है, परंतु इस काम में सफलता होती विफलता होती है, इनमें घटा लगता ही नफाई होता है, ये फायदा ही होता है नुकसान होता ही नहीं, ये रास्ता बढ़िया बढ़िया है। ऐसा दुष्कर्म का फलता है तो पूछे थे हरी, जब भगवान का पूजन होता है ऐसा दुष्कर्म का फलता, ये दुष्कर्म दुष्कंड का घाटा नहीं है इसमें। इस वास्ते का धावन नहीं मिलने थे, आंख बीच गए तो आंख बीच गए, ना खड़े ना पकड़ लिया, ना अखरता है ना पड़ता है, अखरता ही नहीं पड़ता भी नहीं, ऐसा दुष्कटे बनता निष्कट बनते रस्ते। इस सच से इसके लिए ही मानव सही मिला है, मानव शरीर का तात्पर्य क्या है, भगवान की तरफ साधना और मनुष्य जन्म का सफल नहीं है, दो ही बात है, सबकी सेवा और भगवान की तरफ। आप से आप सेवा होंगे, सेवा करने की जरूरत नहीं है, स्वभाव में आएंगे, स्वभाव में जैसे भगवान के द्वारा सबका हित स्वभाव होता है, भगवान के वायु से सबको प्यास बढ़ता है, भगवान के जल से सबकी प्यास बढ़ती है, भगवान के अन्न से सबकी भूख बढ़ती है, भगवान के प्रकाश से सब लोग चलते हैं, अपनी तरफ से खुला प्रकाश दिया हुआ है, एक बत्ती भी लगे तो उठते रहते हैं, इतना चादर दिन का रात्रि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, भगवान की तरफ खुला प्रकाश, खुला सुख, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट हो वो भी इस दान से वंचित नहीं होता, प्रकाश का अन्न का जल का श्वास लेने के लिए वायु का झक्का मुड़ चुका सकते नहीं, भगवान की दया से इसी से नहीं मिलती है। इस तरह से सचनों भक्ति बढ़ेगी, स्वाभाविक भगवान की भक्ति बढ़ेगा, भगवान का प्रेम बढ़ेगा, भगवान का आदर बढ़ेगा, भगवान की स्मृति बढ़ेगी, ऐसी जो स्मृति बढ़ेगी तो आनंद होगा, आनंद होगा। क्यों भजन करने में भजन आपका भजन किया हुआ भजन आपकी मदद करेगा, भजन कराएगा, जिसने भजन किया है ना वो भजन मदद करेगा। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, बार बार यही प्रार्थना कर, मैं भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं। कहता संग्राम राम जी भूलू भी कर, भूलिया भूली हुए मारो जाओ भी कर, देखा जाओ हमारे तो मिले करे जोड़, चांदी माना ऊपर ऊपर लादे लूण, ऊपर लादे लूण सड़ावे सावे शिकर, कह दास जाओ भूलिया भूली हुई मानो जाओ भी कर, भगवान के पूर्ण दर्शन की खराबी होती है। याद रखो दाम, आप बड़े भाई नाम में बड़े भाई साहब भगवान की याद है, भगवान का नाम आता है, उच्चारण होता है, भगवान की कृपा हो। ऐसी बोझ की बात है, ऐसी आर्थिक की बात है, ऐसे लाभ की बात है। लाभ की बात की तो ये आपको शरीर मिला ही इस लाभ के लिए, इस लाभ से ही शरीर सफल होगा। और रुपया कितना ही करो आपकी यात्रा सफल हो, 10,000 रुपये लाख रुपये लाख रुपये जीवन सफल। असली धन तो साथ में चलने वाला, इस धन से कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और असली धन कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सब के सब साथ चलेगा, वो असली धन है। इस धन में लग जाओ सच्चे हृदय से। एक बात पूछी थी भाई, पहले याद दी है यहाँ बात पूछी है कि जब मैंने अपने धर्म में होती है अशुद्ध अवस्था होती है उस समय गीता जी रामायण का पाठ करना चाहिए कि नहीं? गीता रामायण पाठ करना चाहिए, गीता रामायण अलग रखो, वो अलग है, पुस्तक अलग रखो, वैसे पाठ करो। पाठ के विषय में मतभेद है, पर दोनों मतों में इस भेद को शेर जी ने बढ़िया बताया है कि सबको गीता पढ़ो, गीता सबको भगवान को पढ़ो, क्योंकि स्त्रियां शूद्रों के लिए ही महाभारत की रचना की है। महाभारत की रचना में गीता सहस्र नाम गीता सहस्र नाम स्तव राजो यदु श्रुति गजेंद्र मोक्षरम चैव पंच रत्नानि भारते, भारत में पांच रत्न है, गीता सहस्र नाम स्तव राज विश्व स्तव राज और गजेंद्र मोक्ष। गीता सर्व नाम स्तव राजो अनुस्मृति गजेंद्र मोक्ष भागते, तभी पुस्तक अलग है तो गीता की रामायण वो अलग है, अपने अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में शुद्ध पुस्तक शासन इस तरह से करो। वे कहते हैं दो दिन रहती है, दो दिन नहीं, तीन दिन तो जरूर रखना। और किसी किसी का शरीर रोगी होता है, किसी किसी बैल का शरीर रोगी होता है, रोगी होने पर तीसरे चौथे दिन भी खून दर्शन हो जाए तो चार दिन तक प्रॉब्लम नहीं है, साफ शुद्ध हो गए तब स्नान करो। तीन दिन तो रखना ही चाहिए, चौथा दिन भी कभी रखना पड़े तो रख लो, कोई हल नहीं है, जल्दी मत करो, अशुद्धि दूर करो। अशुद्धि से साधु साधु सन्यासी कोई होता उसको आनंद दिया जाता, दोष लगता है साधु को, क्या पता कौन कैसा है, दोष लगता है। इस बार दान है पुण्य है संतों को भोजन है आदि शुभ कर्म करने में अलग अलग रहना चाहिए। रसोई अलग बनाओ, अपने पुरुष बनाओ, स्त्री वही बनाओ, आप अलग रहो। दूसरी बात शास्त्रों की ऐसी आई है कि मुंह मत दिखाओ, न दूसरा मुंह देखो तो उसे संतान बड़ा शुद्ध से मिलेगा। संतान पवित्र होने के लिए अपने को बहुत होगा दुख नहीं देखना, मुख नहीं देखना है, अपना मुख भी और कुछ करना नहीं है, शुद्ध निर्मल रहो, भगवान का चित्र करो। और स्नान करके भी भगवान का तस्वीर नहीं करी, भगवान का चित्र दर्शन करना पश्चिम दूसरा करो। हरे पुरुष का दर्शन नहीं, पति का दर्शन, पति के तस्वीर दर्शन और ऐसे शुद्ध रहो, निर्मल रहो और भगवान को याद रखो। भाइयों बहनों साक्षात बात है, भगवान के याद रखने से सब काम ठीक होता है, आपसे अशुद्धि दूर हो जाती है, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जो गीता में बातें नहीं लिखी है ऐसी बातें भी आपके अंतःकरण में पैदा हो जाएगी, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होता है, सब शुद्ध शुभ लक्षण पैदा होते हैं, शुभ भाव पैदा होते हैं। इस वास्ते रात और दिन भजन में लगे रहो। सज्जनों चातुर्मास बीत रहा है, मेरे मन में आ रही है अब थोड़ा दिन जीना है, पता है नहीं, समय थोड़ा है, अब समाप्त हो रहा है, इस वास्ते भजन स्मरण बढ़ाओ बढ़ाओ, सहारा मिलता है, वो सहारा कम हो रहा है, समाप्ति के दिन आ रहे हैं, ऐसा सावधान विशेष हो, अधिक सावधान हो भगवान की याद के लिए, उष्ण जो उपकार के लिए, हित करने के लिए, कम कुछ आता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कष्ट न हो। अब थोड़ा सा ठहरे आप, कीर्तन कर दो, भगवान नाम का कीर्तन 5-7-10 मिनट, ऊपर भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है, घर जाकर क्या काम करोगे, भगवान नाम कीर्तन ज्यादा बड़ा अच्छा है।